Més de 40 anys amb tu. Bueno, pois vamos a saludar aos nosos ointes aquí desde Radio San Boi, desde Galegos Novais, donde vamos a dibullar cousas cos cas persoas convidadas a esta mesa da palabra. E de que aquí no Galegos Novais de cada xoves, queridos ointes, de verdade que vai a ser un placer disfrutar con todos vosotros, non somente cos convidados, sino tamén coa música que poremos. E pues, falando de música, vamos a poñer un bugado de música para chamar a primeira que é unha muller. Vamos alá. A primeira convidada. Vamos alá, música delas. Bueno, con este bocadillo de música, danos pé para recibir a Leni Pérez. Sí, compoñente de Tanxedoras, vamos a hablar. Exactamente. Venga, vamos a hablar. Muy boa tarde, Leni. Boa tarde, compañeros, que tal? Boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. E para parabéns, moitas felicitacións, porque estabades nun impas, pero ahora vamos a debullar contigo como vai esa recuperación, revolta, que contanos, Leni, contanos, Tanxedoras. Pues, a verdad non sei como vos enteraste tan rápido, que non me sabes tan cerca. A radio ten moitas patas. Sí, moitos coñecementos, moitos. Benvida outra vez, veña. Nada, primeiro saudar a todas as ointes e os ointes galegos, galegas e as que non son. Vale, moi ben. Bueno, contarvos que, bueno, Tanxedoras, primeiro somos amigas. Vale, somos compañeiras, amigas de hai moitos anos, claro. Pois estivemos xuntas no Fiadeiro, sendo pandereteiras do Fiadeiro, cando deixamos o Fiadeiro alá polo 2003, pois fundamos Tanxedoras. Nos dous primeiros discos estivemos cinco, Pere, Margot, María, miña irmán Yoli e Maiseu. E logo, pois xa, no último disco, no 2018, no Menaxe Alan Lomax, pois xa solo estábamos tres, Margot, María e Maiseu. E bueno, cando quitamos ese último disco de Alan Lomas, pois decidimos tomarnos un tempo que bueno, pasou a pandemia polo medio. Este Nadal, pois, quedamos a tomar un café, oye, este ano co gallo das letras galegas, que se homenacean as nosas queridas informantes das que tanto temos aprendido e as que tanto lle debemos, por que non nos xuntamos e botamos unhas cantijas e tomamos un café, estamos xuntas. Bueno, xurdiu que a miña irmán Maiseu, somos aquí de Bembrive, somos de Vigo, dunha parroquia que queda as aforas de Vigo. Eu organizaba aí un festival, ellas dicen, oye, apetece vos vir e cantamos unhas pezas e recordamos. E foi aí, o sea, foi aí unhas cuantas semanas que decidimos xuntarnos e botar unhas pezas. Ai, e nos serán de Fiadeiro. Os nosos compañeiros e compañeras de Fiadeiro organizaron un serán e foi aí onde quedamos. Tomamos unha cerveza, botamos unhas pezas, logo viu este festival en Bembrive e dicemos, pois mira, xa que estamos, Porque non nos xuntamos un pouco máis e preparamos algo. Vale. Pero vamos, estamos empezando, vale, porque é moi complicado quedar, buscar horarios, pero bueno, sí, quitamos tempo de aquí e de alá para tomar un cafetiño e cantar, creo que non. Vale, vale. Ou seja, vades a facer mención e vades a facer homenaxe a esas mulleres informantes, que aproveitando que se dedica o ano das letras galegas precisamente, sí, a esas grandes mulleres, que vos outros poñedes en solfa con música tradicional, posto que eso, aproveitades que non son somente catro ou cinco mulleres, sino que sodes algo máis, sodes polifonía en realidade, non? Porque xuntades pandeiros, panderetas, sarténs, morteiros, ferros, bombos, de todo, non? Mira, todo o noso repertorio pertence a nosa tradición oral, que nos foi legado de nais a fillas, claro, e así indo para atrás moitas xeracións. E hai moito que agradecer ya a todas estas mulleres, porque eu non sei por Barcelona, pero por aquí hai moitas estatuas e moitas rúas que se dedican a gaiteiros ilustres e a grupos de gaiteiros, pero non hai tantos que se dediquen a pandereteiras. Claro, ¿no? Bueno, penso que está moi ben, que hai que recoñecelas máis, que gracias a elas pois se transmitiu todo. Elas foron as que mantiveron as festas nas aldeas, os seráns, as foliadas, claro, as que facían as xuntanzas, as que preparaban os pandeiros, as que facían, as que levaban todo iso nas aldeas, sempre foron as mulleres. Logo os gaiteiros, case sempre había que pajar 10 para que foran o día da festa. E tanxedoras, todo o noso repertorio deu da man delas, de todas, claro, estas informantes. Eu, por exemplo, adícome a impartir aulas en escolas, en asociacións, en centros culturais, en escolas de pandereteiras. Eu adícome a iso todos os días da semana, teño 9 escolas, teño máis de 200 alumnas e alumnos. Pues estamos nun momento maravilloso para a nosa música e baile tradicional. Pois, felicitacións, moitos parabéns, Leni. Ademais, unha cousa, muller galega tiñas que ser. Agradecerche moitísimo que perdas estes minutiños con nosotros, porque sei que ti tes que ir a traballar precisamente a dar clase, claro. Pero fálanos un pouquiño dese festival Benvibre en Pé, que nos falaches, deches aí dúas pinceladas, pero, a ver, debeu ser un grande evento. Foi o mes pasado, non? O mes de febreiro. Sí, contoche. Contanos, contanos. A ver, Benvibre en Pé é unha... Mira, Benvibre en Pé é unha plataforma veciñal, veciñas, veciños de aquí da parroquia de Benvibre, pois que non estamos de acordo co trazado dunha estrada que queren facer aquí, que nos vai a partir a parroquia pola mitad, que non la queren asfaltar. Sí, unha desgracia. E entón, pois, estamos nos xuntando, xa somos un montón de xente que fixemos esta plataforma, e entón, pois, como necesitábamos fondos, a min ocurriuseme facer un festival. Entón, pois, a verdad, non fixo falta pedirlle moito a músicos e a músicas amigas que viñeran tocar, estivo si a xenlle, porque sí, tamén esta estrada pasa por Mos, a Terradela, entón viu ela ca súas irmán a cantar, viu o coro Cantares do Brión, un coro maravilloso de música tradicional, que temos en Vincios, onde está Luis Caruncho, e moita xente que seguro que vos coñecedes. Demos a coñecer precisamente a súa faceta de cantautores extraordinarios, de verdad que sí, moi bonito, moi vos. Sí. E bueno, foi maravilloso ese festival, porque houve moitísimos grupos e logo moitos artesáns e artistas que cederon obras súas para poder rifar e recabar fondos. O sea, dous días antes xa estaba todo vendido, todas claro. as entradas, uh-huh. e foi unha xuntanza maravillosa para compartir música e apoiarnos uns aos outros, a verdad foi moi bonito. Pois pues de verdade que vos felicito tanto a ti como a todos o equipo, que seguro que ti eres un arma danzas, pero o carón teu sempre tes un equipo de por supuesto, ¿no? A parte da tua irmán, claro. Por supuesto. A directiva toda de Driven Pest estivo traballando, e logo pois éramos moitísimos grupos, xente cantando e tocando, e logo pois veciños e veciñas axudando e preparando pinchos e facendo cousas. Estivo moi ben, a verdad foi unha xornada moi bonita de música, unha xornada reivindicativa. En nada, aí estamos, seguimos traballando, porque isto é unha carreira de fondo, e hai que seguir loitando para que non nos asfalten a parroquia. Vale, pois é unha reivindicación propia que convén que se teña en conta. Aparte de que o mellor tamén compre que lle fagan un non sei, polo menos un pensamento a esa estrada que pasa por que sai de Vigo e vai a Porriño, que tantos accidentes diarios ten, non? Sí. Sí, bueno. O sea, nos de feito, bueno, él con un grupete de amigas e amigos lle fixemos unha letra que logo colgamos polas redes e que toda a xente que viu o festival cantou. Ajá. E que a cantamos tamén no entroido, que fixemos unha comparsa. Uh-huh. Bueno, xa está saindo por aí xente que está facendo temas en contra desta autovía que nos queren facer. Vale. A música une moito tamén. Claro que sí, é importantísimo. Bueno, por certo, tamén atendes no nas redes esa... Pois teño que non penso que nas redes non. Ainda non está. Non sei se no meu Instagram o subimos, pero vamos, publicada en Spotify e tal, non. O sea, era un tema que tiña eu co grupo Os Escarabellos, que é un grupo de amigas que temos e tal, unha rumba que xa tiñamos publicada no disco de Escarabellos, e o que fixemos foi facerlle unha letra pois falando de toda a problemática. Pois cando deñes un pouco de vagar, fai má chegar, porque sí, tamén a poñemos aquí na antena para que os galegos do Mediterráneo saiban desa vosa reivindicación, e ao mesmo tempo, pois como seguro que esa letra ten algo de retranca, seguro que ademais segurísimo será moi ben recibida, claro que sí. Pois comparto, xa, non te preocupes. Vale, cando teñes un pouco de vagar, non tampouco te quero apurar. Por certo, antes de que se me esqueza, moitísimas grazas por atendernos, posto que sei que ti tes que ir a traballar agora, claro. para dar esas clases, esas clases que diste, que seguro que agradecen os rapaces, casi coa súa postura e a súa entrega, pois son máis agradecidos co propio soldo que tes, non? Mira, máis que rapaces, eu o que máis teño son mulleres maiores. Carai. Ostras. Vale. A ver, ahora hai un boom aquí en Galicia enorme, as escolas están cheas de xente que quere aprender a tocar a pandereta, a bailar, a tocar a gaita. Ajá. Hai foliadas casi todos os días da semana, pero na cidade, en Paz, e logo seráns que organizan a xente dos pueblos con carpas enormes. Uh-huh. E hai centos de grupos. Eu creo que estamos nun momento inmellorable para a nosa música tradicional. Uh-huh. E eu estou super contenta con todo o meu alumnado, que a maioría, xa te digo, son mulleres, a maioría. Tamén teño algúns homes, pero non sei que pasa, os homes sempre se animan menos a cantar, pero sí que teño algúns homes. E non teño moitos nenos e nenas, teño algún que outro, que mellor ven en coa boa ou coa nai, pero eu o que máis teño é xente maior. E a verdade é que estou encantada, porque as nosas clases son moi tranquilas, para pasalo ben, para disfrutar. Tocamos todo tipo de percusións de man, que a xente tocaba antes cando non había cartos para mercar unha pandereta, pois as mulleres se preparaban un pandeiro, pues, ou collían unhas cunchas, unha botella de anís, un ferriño, unha pisola, sí, o que houvese a man. Sí, sí, sí. E nos o que intentamos facer é iso, pasalo ben, deixar as preocupacións na porta da clase, e pa dentro solo pasalo ben, compartir e ter un grupo de compañeiras, de amigos e amigas. Muy bien, muy bien. Leni, seguro que estás preparando, trabajando para que este ano que lle dedican precisamente ás letras galegas teña tamén intervencións vosas. Seguro que agora vos xuntaredes e faredes algún que outro concerto, non? Claro, sí. Este ano, como xa falamos antes, o motivo das letras galegas, pois é toda esta tradición oral, pois están todos os sitios que queren ter actuacións de pandereteiras, que queren mulleres, que tal, e a verdade é que se van a facer festivais por todos lados, a Tancedoras tamén nos chamaron, pero xa estamos liadas, porque claro, eu dou clases, teño os meus grupos, teño os meus proxectos musicais pero elas tamén teñen as súas cousas, e entón, pois, xa digo, como isto foi cousa de xuntarnos agora en Nadal, ¿no? Pois non, a verdad, simplemente quedamos para tomar un café, quedar para ir ao Xerando Fiadeiro, logo para o Festival de Benbrive en Pé, e dicemos, bueno, podemos ver o repertorio destas mulleres que se dedican este ano, podemos quedar e gravar alguna peza e tal, pero eso é o que temos máis así a curto plazo, o sea, gravar algún temilla e que o subiremos a plataformas, o mellor incluso gravamos un vídeo, se nos dá tempo. Muy bien. Pero con calma, o sea, por agora aínda quedaría moito para subirnos ao escenario, para hacer un concerto, porque temos que facer memoria, claro. Sí, relembrar, por así claro, decirlo. Relembrando cousas. Por certo, o que temos que decir ya todos os ointes, que Tanxedoras foran as que reivindicaron e puxeron en marcha un traballo extraordinario que foi o disco ese que lle dedicastes precisamente á figura de Alan Lomas, non? Un traballo de recuperación musical fantástico, non? Sí. Ese foi o último traballo que quitamos. Parece unos moi interesante que un señor americano se lle dese por vir hasta aquí a facer grabacións de campo e que considerase que a nosa música era interesante, cousa que por aquel entón nos non lle dábamos esa importancia. Bueno, eu concretamente non, a xente que estaba ali que estaban naquel momento, claro, exacto. Sí. E agora, pois, temos a sorte que todo este material de Alan Lomas, pois, está subido a redes, que todo mundo pode ter acceso a él, que eso é maravilloso. Claro. E entón nos pareceunos bonito, pois, bucear un pouco aí nas súas grabacións, traballar con elas. Nos tivemos a sorte de coñecer a unha das mulleres que están esas grabacións, Concha do Canizo, que, bueno, ahora, por desgracia, se afinou, pero sí. Concha do Canizo, cando era nova, lembra que fora Alan Lomax por la Gudiña, por la súa aldea, a súa casa, súa nai, fabricaba pandeiros cadrados, el Lomax, pois, parou na súa casa a gravar a xente do pueblo. Ajá. O seu irmán, que tamén tocaba gaita, o irmán de Concha, que están nesas grabacións de Lomax. E como tivemos a sorte de coñecer a Concha, dicemos, jo, pois, que bonito sería, non? Pois, facer un traballo das grabacións deste home, coñecemos a Concha, nos contou a experiencia de estar con él e tal, e aí está ese traballo que quedará, pois, para que no queira escoitar, a nos fixonos, dende logo, moita ilusión gravalo. Pois eso, nos queríamos poñer en valor ese traballo que estades a facer, bueno, felicitarte a ti e tamén as compoñentes desas Tanxedoras que dan a coñecer pois un traballo extraordinario das nosas recuperadoras, as nosas mulleres que avoas e maiores que seguro que aínda hai algunha que outra que aínda paga a pena estar con elas, non? Aí na zona da Costa Costa da Morte hai unhas cuantas aínda. E por aquí, son de Vigo, e aquí na zona pois do interior, Pazos de Borbén, sí. Mondariz, Covelo, Fornelos, sí, sí, sí. Aínda quedan moitas informantes, claro, que aínda se lembran de cantares, de romances, de cantos, uh-huh, de Nadal, de tocar a pandeireta, claro, e o pandeiro. Por suposto que cada vez vai quedando menos, xa, pero temos esa grande sorte que aquí en Galicia aínda quedan moitas mulleres no rural coas que te podes sentar e aprender unha morea de cantiga. Pois moi ben, moitísimas grazas. Non te queremos incomodar máis tempo, Leni, que sei que tens ese traballo que atender. Que hai que atender a eses maiores. Sigue disfrutando desas músicas de raíz, desa compañía de persoas que se achegan a ti para poder aprender algo máis da nosa cultura popular, que é extraordinaria. Pois desexarche moitísimo éxito. Ata outro momento, Leni. De agradecerche a participación túa de hoxe. A noite, cando teñamos a grabación, mandamos xa para que teñas constancia e che quedei un recordo do que humildemente puidemos falar contigo. Pois gracias a vos, unha aperta grande e unha aperta a todas e a todos os que nos están a escoitar. Moi ben, moitísimas gracias. Vamos a despedirte coa vosa música, que temos preparada precisamente seis pezas para que entre cada unha das intervencións poremos esa vosa música. Pois moi ben, pois moitísimas gracias. Unha aperta grande. Ata loguiño. Ata logo, Leni. Chao. Radio Sambor.